اب حل نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی وارزقہم من الثمرات, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے جب پانی برساتے ہیں اور اس کے بعد زمین سے ہم جب کھیتیاں نکالتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں رزق لکم, تمہارے لیے رزق. اس لیے علماء نے فرمایا یہ لفظ جامع ہے, کپڑے ہم پہنیں گے وہ بھی رزق ہے, فروٹ ہم کھائیں گے وہ بھی رزق ہے, روٹی کی ہمیں احتیاج ہے وہ بھی رزق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جب آتے, البتہ بعض مفسرین نے کتب سابقہ کی تفاصیل سے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کے کمرے کے اندر ایسے ایسے پھل موجود ہیں جس کا موسم بھی نہیں ہے, یعنی انگور کا موسم نہیں انگور رکھا ہوا ہے, امرود کا موسم نہیں امرود رکھا ہوا ہے, آم کا موسم نہیں آم رکھا ہوا ہے. حضرت علیہ السلام حیران ہو گئے, ایک تو اس بات پہ حیران ہوئے کہ دروازہ بند ہے, میں نے کسی کو کہا نہیں ہے پھل پہنچانے کا, اور کوئی اندر داخل ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے, تو بھائی اندر پھل کون رکھ کے گیا. اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ پھل ایسے ہیں جن کا موسم ہی نہیں, ہمارے شہر میں ملتے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں, اور وہ پھل بھی موجود ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے, اللہ کا پیغمبر ہو کر حیران ہو گئے, کیونکہ جب ایک انہونی چیز ہوتی ہے تو حیرت سب پہ آتی ہے. دیکھا تو فوراً کہا قال یا مریم انا لک ہذا, فوراً فرمایا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے تمہارے لیے, کہاں سے آ گئی یہ ساری نعمتیں, دروازہ بند ہے تالا لگا ہوا ہے اور بغیر موسم کے یہ ساری چیزیں ہیں. آگے بھی تو میری بی بی مریم ہے نا, او بھی آگے بھی تو عمران کی بیٹی ہے نا جی, آگے بھی تو وہ ہے نا اس کی والدہ جی, ابھی وہ پیٹ میں تھی اور پہلے سے اللہ کو راضی کرنے کی منتیں مان لی. فوراً کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ, یہ سب میرے اللہ کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ. اب دیکھیں دو نشان دیکھیں کہ بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا کے لیے میں ہے, لیکن اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ملائکہ پھل لے کے رکھ جائیں. اگر انبیاء کی شریعت میں اور اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہ ہوتا تو اللہ فرشتے بھیجتے کہ جاؤ اس کے پھلوں کا انتظام کرو, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. قالت ہوا من عند اللہ, اور آگے دیکھیں بی بی مریم مسئلہ بھی سمجھا رہی ہیں, ان اللہ یرزق من یشاء, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور ساتھ بی بی مریم نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ زکریا علیہ السلام آپ جو نبی ہیں, اللہ جس کو چاہے رزق دے اور بغیر کسی حساب بغیر کسی حد کے دینا چاہتے ہیں, یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام اب دیکھیں کہ ایک عورت کو اتنی بڑی نعمتوں کے بعد, یعنی ایک نبی کو سبق مل رہا ہے اور ایک عورت سے سبق مل رہا ہے, مکان ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی کیفیت کا مشورہ لیتے ہیں تو عورت سے, اور صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ نے سرکار دو جہاں کے حکم کی تعبیر نہ کی تو مشورہ لیتی ہیں تو بی بی ام سلمہ عورت سے. اور اللہ کا نبی قرآن کا فہوا دیکھے, قرآن کا سیاق و سیاق, ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء, یعنی ایک عورت کا مقام دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں دائیا پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ, اگر بی بی مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں اور بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو موسم تو میرا بھی گزر گیا, میری بیوی کا بھی گزر گیا ہے, ہم دونوں بوڑھے ہو گئے, لیکن ہمیں بھی اولاد کا پھل عطا فرما دے, تیرے آگے پھر کیا پوچھ. یعنی یہ تحریک کب ہوئی, ہنالک دعا زکریا, آپ نے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد دل میں اللہ نے تحریک ڈالی کہ میرا مولا اس بی بی کے لیے تو پھل پیدا کر سکتے ہیں آپ اور بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں, تو موسم تو ہمارا بھی گزر گیا ہے, مہربانی فرما کے ہمیں بھی تو پھل دے دو, اولاد دے دو. اور پھر اس کے بعد فنادت الملائکہ وہو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اللہ تبارک یہاں قرآن نے اس اسلوب میں بیان کیا ہے اور سورۃ مریم میں آپ انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے وہاں اللہ نے فرمایا اذ نادى ربه نداء نداء خفیا اب حضرت زکریہ نے بھی رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں بڑے عجز سے عاجزی سے تضرع و تذلل سے دعا کی میرا اللہ مہربانی کر مجھے بھی اولاد عطا کر دے اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سميا اور قرآن پہ غور کریں اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیسا بچہ دوں گا ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا رسولا عورتوں سے پاک ونبيا من الصالحين اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر زکریہ آپ نے بی بی مریم کے رزق کو دیکھ کے دعا مانگی ہے بی بی مریم بھی غیر مردوں سے پاک ہے تمہیں بیٹا ایسا دوں گا مردوں سے پاک ہوگا اس کی بھی شادی نہیں ہوگی اس کی بھی شادی وہ بھی حسور ہے اور بی بی مریم بھی پاک ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں اندازہ فرما لیں سوچ لیں غور کر لیں کہ عورت کو کتنی بڑی عزت بخشی ہے کتنا بڑا مقام بخشا ہے کوئی دنیا میں مذہب میں دعوے سے کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لے آئے دنیا میں مجھے کسی تہذیب کی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب لے آئے آپ تہذیب روم لے آئے تہذیب فارس لے آئے تہذیب یونان لے آئے تہذیب مصر لے آئے آپ دنیا کی کوئی کتاب لے آئے جس نے اس طرح عورت کو عزت دی ہو کسی ایک کتاب ایک ہوتا ہے نا اعتراض کرنا ایک ہوتا ہے اسلام پہ طنز کرنا ایک ہوتا ہے اسلام پہ مستشرقین کے اور اعداء اسلام کے انتہائی رقیق اور گھٹیا حملے کرنا اسلام یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے بازاروں میں نچایا جائے یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے یعنی شرابیوں کے اور وحشیوں کے حوالے کر دیا جائے اسی یہی اس عورت کی عزت ہے کہ اسے اڑیا لباس کے اندر یا کبھی کبھی بغیر لباس کے آنکھوں کے سامنے لا کے لوگوں کی شہوتوں کو اور سفلی جذبات کو ابھارا جائے یہ عورت کی عزت ہے جو لوگوں نے دی ہے اسے اسی کو آپ عزت کہتے ہیں اگر یہ عزت ہے تو خدا ایسی عزت سے ہر کسی کو بچائے ورنہ دعوے کی بات ہے اب صرف انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اب ہم سب سے پہلے صرف ان خواتین محترمہ کا ان معزز خواتین کا ان اعلیٰ خواتین کا ذکر پڑھیں گے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ توفیق دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حول رسول کون سی عورتیں ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مرائے مسلمہ کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کے نکاح و طلاق اور زواج کے جو قوانین بنائے ہیں اس میں کتنی بڑی عظمت ہے پھر ہم دیکھیں گے جو اس کے میراث کے قوانین ہیں اس میں کتنی بڑی عظمت ہے پھر اس طرح ہم دیکھیں گے کہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ان کے کیا جواب ہیں اللہ توفیق دے اور اللہ ہمت دے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ دروس مسجد مستشفی اسلام میں عورت کا مقام یا عورت اور اسلام کے ضمن میں جو درس ہو رہے ہیں اسی ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں امرأت عمران کا واقعہ پڑھا تھا اور میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ دیکھیں گے اور دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جن عورتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام کتب سماویہ جی اتری ہیں یعنی جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں آسمانوں سے سب سے افضل اکمل اتم محفوظ کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن باقی کتابیں اپنے اپنے وقت میں آئیں ہیں اللہ کی کتابیں تھیں ان کی شان ہے آمنا بلا بب کتب ہی ورسل